Ez minden őrültséget megmagyaráz, hajszol az űrön át, míg fejre nem állsz. Ez a Xenia láz, zokoghat már, hogy nem tudtad, mibe vágsz. Esély csak egy maradt, nyerésre játsz. Ez a Xenia láz, zokoghat már, hogy nem tudtad, see.